mimi ya mangoma, ndio maana unaniona. Na kama unataka kujua jina langu niulize, kama naweza nitakueleza. Nina washikaji wenye vipaji na uimbaji, na wote ni wasela. Hata kama tuna hela hatuwezi kwenda jela, tupiga misikasi kwa kasi, tupata pona fasi, na tena bila wasi. Ni bora kuwa mchizi kuliko kuwa mwizi, maana siku hizi mambo kwa mizizi. Usipende dezo na usifanye mchezo, alflela ulela mshikaji kuwa msela. Kwa kifupi, hip hop ya Tanzania ni sehemu kubwa ya wasanii walianza kwenye miaka 85 hadi 87. Zama hizi kulikuwa na mashindano ya kurap katika maeneo mbalimbali, hasa majumba ya starehe na mashuleni. Ukikutana na mtu anaweza kuchana kwa Kiingereza, lazima ushindane naye mtu kwa mtu hadi kieleweke. Wakati Saleh Jabri alivyojitafsiria wimbo wa Ice Ice na kurekodi mwishoni mwa mwaka 91, wimbo wake haukupendwa sana na marapa wa Tanzania bara, kwa sababu wakati huo kitambo walishaanza kuchana katika kumbi mbalimbali jijini Dar es Salaam kama vile Twiga, New Chocks, Coco Beach na nyingine kibao tangu 87. Pamoja na yote, bado hawakuwa na rekodi rasmi zilizotolewa. Kwa vile walifanya kwa kujifurahisha, watu walikuwa wanakutana chini uangalizi wa Bon Love na makundi yakaanza kuundwa kwa kasi ajabu mwanzoni mwa miaka 93. Hata rekodi za awali ilianza tangu mwaka 90, lakini sehemu kubwa ya nyimbo hizo ilikuwa kwa Kiingereza, japokuwa kulikuwa na baadhi ya wasanii waliokuwa wanakinukisha kwa Kiswahili, japo si sana. Kwa kipindi kile ilikuwa either uende kwa watayarishaji huko Masaki au studio za Klaus, na rapu ilikuwa inakuwa kwa kasi sana. Nilipewa upendeleo wa kipekee kwa kudondosha wimbo wa Oya Msela na Klaus Entertainment mwaka 91, lakini sikuwa wa kwanza kuimba kwa Kiswahili. Kulikuwa na wajuvi zaidi yangu kabla ya mimi, lakini maarufu wa wimbo huo ulishika hatamu na kupigwa sana kwenye vyombo vya mbalimbali vya habari kama ITV, kutazama kama wimbo wa kwanza wa rap wa video kurushwa katika runinga hiyo. Kwa hakika ilimaliza nyimbo za rap za Kiingereza, kwa sababu tangu hapo wengi walitamani kuimba kwa Kiswahili. Baada ya kibao hiki nilipata simu kutoka kwa Mr. Tu Lakabu Sulu akisema asante kwa kunifungua macho. Huko nyuma kulikuwa na magomvi mengi yasiyokuwa na maana, lakini tuliamaliza vyema kabisa. Sipendi kuyaeleza sana, kwa sababu pale mvutio unapokuwa unapokutana na sanaa, basi ubunifu huwa kileleni. Salamu kwa wale wote walioshika maiki miaka nyuma, hata kama ilikuwa kwa japo dakika tatu. Maneno ya Sindira Ase mnamo tarehe 8 Mei mwaka 2017 katika ukurasa wangu wa Facebook. Alishare taarifa hiyo kuhusu muziki wa zamani. Mimi nampenda.